Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün konuğumuz yok. Bugün Pelin'le ikimiz sizlere son gündemde olan küresel yolsuzluk barometresiyle ilgili bilgileri anlatacağız. Bununla ilgili bilgileri vermeye çalışacağız. Küresel yolsuzluk barometresi nedir diye başlarsak, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yayınladığı, küresel çapta yaptığı ve yayınladığı endekslerden biri. 2013 yılına ait olan endeks bu geçtiğimiz hafta yayınlandı ve biz de aslında Şeffaflık Derneği olarak bunu kamuoyuna duyurduk. Şimdi ama burada biraz daha ayrıntılı tartışmak istedik. Programımızı izleyenlerin böyle bir avantajı olacak yani. Daha ayrıntılı bir şekilde barometre sonuçlarını öğreneceğiz. Barometre ile ilgili önce bir ufak açıklama yapalım. Barometre Transparency International'ın hazırladığı diğer raporlara göre bir farklılığı olan rapor. Bu rapor deneyime dayanıyor. Yani algı değil, deneyim ölçüyor. Ve aslında bu anketlere katılan kişilere son 12 ay içinde işte kamu hizmeti aldıkları kurumlardan rüşvet verip vermediklerini soruyorlar. Bu yüzden tamamıyla deneyime dayalı bir rapor diyebiliriz. Evet. Ya hem deneyimleri ele alıyor hem de hükümetin aslında yolsuzlukla mücadele çabalarında ne kadar ilerleme kaydedip kaydetmediğini doğrudan kamuoyu bilgisinden, kamuoyu görüşlerinden yola çıkarak gösteriyor bize. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 8. Küresel Yolsuzluk Barometresi bu yıl yayınlanan ve çok önemli bulgular ortaya koydu. Biraz metodolojiden aslında bahsedecek olursak, biraz daha ayrıntılı ele alacak olursak, her ülkede güvenilir anket şirketleri aracılığıyla biner kişi üzerinden bir anket çalışması yapılıyor ve bu son yayınlanan raporda da 114 bin kişinin görüşleri alındı. Ve deneyimlerine dayanarak bu konu üzerine görüş bildirmeleri istendi. Dolayısıyla aslında raporun verileri doğrudan bu görüşlere, bu kamuoyu anketine dayanıyor. Anket sorularında kamu kurumları ile ilgili kişilerin görüşleri alınırken dikkat edilen bir husus var. Doğrudan bu kurumlarla karşılaşmış olmaları gerekiyor. Hı hı. Yani rüşvet vermiş ya da vermemiş olduğunu belirten bir kişi doğrudan eğer o kurumla karşılaştıysa bu veri baz alınıyor. Örneğin işte polise rüşvet verdiğini bildiriyorsa kişi öncelikle polisle bir şekilde karşılaşmış ve o vakada rüşvet vermiş ya da vermek zorunda kalmış olması gerekiyor. Yani bu açıdan aslında şöyle bir şey var. Hani polis bir örnekse burada, evet. İşte polise ilişkin bir algıdan bahsetmiyoruz. Evet. Yani polisle mesela ya da işte herhangi başka bir kamu kurumuyla iş yapmış, onlarla evet. Birebir yüz yüze gelmiş, karşılaşmış olan kişilerin birebir deneyimlerinden bahsediyoruz. Evet, aynen öyle. Özellikle ele alınan sorulara bakacak olursak, son iki yılda yolsuzluğun arttığını düşünüyor musunuz diye soruluyor anketi yanıtlayan kişilere. Bunun dışında ülkenizde kamu sektöründe yolsuzluğun ne derece sorun oluşturduğunu düşünüyorsunuz diye soruluyor. Hükümetin yine politikalarından yola çıkarak hükümetin kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden başka kurumlar tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği soruluyor. Yine hükümetin yolsuzlukla mücadele için geliştirdiği önlemlerden ya da izlediği politikalar, stratejilerin ne derece etkili olduğunu düşünüyorsunuz diye soruluyor anket yanıtlayanlara. Bunun dışında doğrudan yine kendi deneyimlerinden doğru cevaplamak üzere son 12 ay içerisinde kamu kurumlarına rüşvet verip vermedikleri ya da ailelerinden birinin rüşvet verip vermediğini soruyorlar. Bunun dışında yine kamu kurumları arasında karşılaştırmalı bir analiz de yapıyor rapor ve her ülkede hangi kamu kurumunun daha fazla yolsuzluğa karıştığını da soruyor anket yanıtlayanlara. Bunun üzerinden de verilere birazdan değineceğiz. Ülke ülke hangi kurum daha fazla yolsuzluğa karışmış olarak görünüyor. Onun üzerinden de gideceğiz. Bunun dışında bu sene yayınlanan raporda yeni bir soru daha var. O da sıradan bir insanın yolsuzlukla mücadelede ne derece etkili olabileceğini düşünüyorsunuz diyor. Burada da oldukça çarpıcı veriler var. Ülkelere göre değişen veriler aslında. Örneğin işte Brezilya'da biraz daha farklı bir sonuç çıkarken oradaki sıradan bir vatandaşın bu konuda nasıl mücadele edebileceğine dair görüş biraz daha farklıyken başka bir yerde çok daha farklı bir sonuç çıkabiliyor. Aslında bu galiba ülkelerin hani ne kadar aktivist bir ruha, ülkede yaşayan insanların ne kadar aktivist bir ruha sahip olduklarına ilişkin de bir bulgu diye düşünüyorum. Evet. Yani nasıl bir değişim yaratabilirsiniz? Dönüşümü nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Yolsuzlukla mücadele ederken başarıya ulaşabilir misiniz? Ve bunda kişi ve toplum olarak katkınız ne olabilir diye sorulduğunda birçok insan... Brezilya gibi örneğin bazı ülkelerde kesinlikle bunun değiştirilebileceğini ve insanların çabasının bunda büyük rol oynayabileceğini söylüyor. Bu bir açıdan olumlu bir gelişme değil mi? Evet, doğrudan bunun aktörü olabileceğini düşünüyorlar ve sonunda bir harekete geçme durumu da söz konusu oluyor böyle yerlerde. Doğru. Bunun dışında genel global verilere baktığımızda çok enteresan, her 4 kişiden biri son bir yılda kamu kurumlarını ve kamu hizmeti veren kurumlara rüşvet verdiğini söylüyor. Bu oldukça yüksek bir dünya ortalaması rakam aslında. %25. Evet. 4 kişiden biri. Hatta %27 galiba. Dünya ortalaması %27, 4 kişiden biri olarak öyle alınıyor sanırım. Evet. Bunun dışında her iki kişiden biri geçtiğimiz son 2 yılda yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Pek çok ülkede ortaklaşılan veri bu. Bunun dışında yine siyasi partiler tüm dünyada yolsuzlukla en fazla ilişkilendirilen kurumlar. Yolsuzluğun en fazla bu kurumlarda görüldüğünü düşünüyor. Yani anket toplam 107 ülkeye yapılmıştı bu çalışma. Bunun içindeki 51 ülke birinci sırada siyasi partileri göstermiş. Bütün dünyada siyasi partiler aslında yolsuzluğun nedeni, ondan en çok etkilenen kurum olarak gözüküyor. Siyasi partilerin toplumsal hayatımızda nasıl bir etkide bulunduğunu düşünürsek de bunun çok çarpıcı olduğunu anlayabiliriz galiba. Bütün yani bütün dünya üstünde insanlar siyasi partilerin yolsuz kurumlar olduğuna inanıyor. Bu yani yolsuz kurumlar tarafından da yönetiliyor bir duruma geliyoruz. Evet, yani diğer kurumlara baktığımızda ilk sıralamada bulunan olarak görmüyoruz hiçbirini. Kimisi 7 tane ülkede, kimisi 4 tane ülkede ilk sıralamaya yerleşmiş. Ama siyasi partilere baktığımızda orada ciddi bir yoğunlaşma söz konusu. 51 ülkede ilk sırada siyasi partiler yolsuzluğa bulaşmış olarak görülüyor. Arkasından da polis geliyor. Polis, evet. 36 ülkede polis ikinci sırada en yolsuzluğa bulaşmış kurum olarak. Üçüncü sırada da yargı geliyor. Yani baktığımızda aslında bunlar hani kamu yönetiminin temel kurumları. Evet. Ve bu temel kurumlarda büyük problem var bütün dünya çapında. Evet. Yani asıl güven oluşturması gereken alana baktığımızda temel yolsuzluk alanı orası olduğunu görüyoruz. Oldukça problematik. Aynı zamanda siyasi partiler konusunda Türkiye verilerine de bakacağız daha sonra ama buradaki paralelliği de belki vurgulamak gerek. Türkiye'de de ilk sırada siyasi partiler var. Evet. Bunun dışında G20'nin 17 ülkesindeki katılımcıların %59'u hükümetlerin yolsuzlukla mücadelede yeterli çaba göstermediğini düşünüyor. Bu da yine küresel düzeyde genel yargılardan biri. Bunun dışında yine her iki kişiden biri polise rüşvet vermeye zorlandığını belirtmiş. Yani bu sadece işini kolaylaştırmak amacıyla değil, aynı zamanda zorla vermek durumunda kaldığını belirtmiş. Bu da önemli. Bu oran yargı ile ilgili durumlarda her üç kişiden biri rüşvet vermeye zorlanıyor. Evet. Bütün dünya ortalaması böyle. Yani aslında bunlar yine deneyimlerden kaynaklanan sonuçlar. Yani polisle karşılaşan her iki kişiden biri rüşvet vermiş dünya üzerinde. Ve yargıya işi düşen her üç kişiden biri de rüşvet vermek zorunda kalmış. Yani oldukça aslında alarm verici bulgular diye düşünüyoruz bunların. Evet. Ama bunun dışında yine bir yerden umutlu bakabileceğimiz bir tarafta çıkıyor aslında. Örneğin her 10 kişiden 9'u yolsuzlukla mücadelede bulunmaya istekli olduklarını ifade etmiş. En azından mücadeleye katılacak kişilerin de belki arttığını söyleyebiliriz. En azından bu konuda farkındalığın arttığını söylemek mümkün belki de. Evet, yani bu konuda yapılan çalışmalar, işte sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ve farkındalık yaratan çalışmaların hepsinin bir anlamda yararı oluyor. İnsanlar haklarını kullanmak için daha çok harekete geçiyorlar, evet, aktive oluyorlar. Bu da çok önemli bir şey çünkü yani bu tür toplumsal sorunlar aslında toplumsal talep olmadan giderilemez. Bunu görüyoruz, yani evet, sahiplenilmesi gerekiyor. Yolsuzluksa bundan yakınıp durmak yerine bununla ilgili hakları kullanmak ve takip etmek gerekiyor. Bunu bütün dünyada aslında olumlu bir gelişim olarak görüyoruz. Evet, evet, kesinlikle. Hatta bu konuda yine raporda bu verilerin, istatistik verilerin dışında bireysel öykülere de yer verilmiş. Bunların birkaçından ben bahsetmek isterim hazır konuda açılmışken. Örneğin Azerbaycan'da sağlık yolsuzluğun en fazla görüldüğü alanlardan birisi ve insanlar sağlık hakkını elde etmek için rüşvet vermek zorunda kalıyorlar. Örneğin bu raporda yine bahsedilen bir vaka vardı. Tek gözü tamamen kör ve bir gözü de hasarlı bir çocuğu olan anne çocuğunu ameliyat etmek üzere hastaneye götürüyor. Ama doktor kendisinden $1,200 rüşvet talep ediyor bu ameliyatı gerçekleştirmek için. Bu anne Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapmış bireysel olarak. Ama şikayeti kesinlikle değerlendirilmemiş, hiçbir geri dönüş yapılmamış kendisine. Bunun üzerine Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne başvuru yapmış. Ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Azerbaycan Şubesi'nin aracılığı ile de yeni bir başvuru hazırlanmış. Ve Sağlık Bakanlığı'na bu dilekçesi sunulmuş. Dolayısıyla bunun ardından ancak çocuk ameliyat olabilmiş ve sağlık hakkını kullanabilmiş. Burada da yine yolsuzlukla mücadelede hem bireysel inisiyatif almak hem de örgütlü hareket etmenin aslında ne kadar dönüştürücü bir etkisi olabileceğini görmek mümkün. Bu aslında şunu da gösteriyor bize, yolsuzluk dediğimiz konu yani hayatımızdaki her alana, temel haklarımıza, işte sağlık gibi, eğitim gibi, yani bazı yerlerde temiz su gibi, işte bir kent hakkına sahip olmak gibi birçok yerde birebir etkide bulunan bir konu. Yani böyle tek başına işte ekonomik bir figür, soyut bir kavram değil, birebir dokunuyor. Yani sağlık alanında karşımıza çıkıyor, günlük hayatımızın çeşitli yerlerinde sürekli gördüğümüz bir şey. Şimdi burada bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim, ondan sonra Türkiye ile devam edeceğiz. Şarkımızda Ray Charles ve Willie Nelson'dan Seven Spanish Angel. He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There was seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne, and seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne, and seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish angels at the altar, at the altar of the sun. Oh, I believe they were praying. Merhabalar tekrar. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Bu programımızda Küresel Yolsuzluk Barometresi'nin 2013 yılına ilişkin sonuçlarını tartışıyoruz. Türkiye'nin de içinde olduğu küresel bir çalışma bu. Ve dünyadaki ülkelerde rüşvet verme oranları, yolsuzluğa karışan kurumlar ve toplumdaki yolsuzlukla ilgili algıları ölçen bir çalışma. Türkiye ile ilgili konuları tartışacağız. Onları bu özellikle ikinci bölüme sakladık. Fakat birkaç tane çarpıcı dünya ile ilgili bulgu var. Onları da verelim ve Türkiye bölümüne geçelim. Evet. Özellikle son dönemde yolsuzluğun gündemin ön sıralarına oturduğu birkaç ülkeye bakmak gerekirse, örneğin Mısır'da ankete katılanların %54'ü son 2 yılda yolsuzluğun arttığını söylemiş ve %79'u kamu sektöründe yolsuzluğun ülke için büyük bir problem teşkil ettiğini söylüyor. Yine %62'si çok ciddi rakamlar, hükümetin faaliyetlerini çıkar gruplarının yönlendirdiğini düşünüyor burada. Ve yolsuzluğa en fazla karıştığı düşünülen kurumlar ise sırasıyla medya, polis ve devlet memurları Mısır'da. Bunun dışında yine Bulgaristan'a bakabiliriz belki. Yakın zamanda seçimlerde oldu ve bu seçimler aslında yolsuzluk iddiaları ve ekonomik kriz sebebiyle erkene alınmıştı. Ancak yine seçimler sırasında da seçimlere hile karıştığı, yolsuzluk olduğu yönünde iddialar oldu. Burada sırasıyla en fazla yolsuzluğa karıştığı düşünülenler yargı, sağlık sektörü ve siyasi partiler. Belki de bir sonraki barometrede siyasi partiler daha öncelikli sıraya geçecek gibi görünüyor Bulgaristan'da. Bunun dışında enteresan olan bir şey daha, Bulgaristan'da sıradan bir vatandaşın yolsuzlukla mücadele edebileceğine olan inanç %48 düzeyinde. Bu diğer ülkelere baktığımızda biraz daha düşük aslında. Evet, belki bu seçimden sonra yeni oluşan hareketlerle belki biraz daha sisteme artabilir. Sisteme inanç yok yani. Evet, evet. Değişeceğine ilişkin. Evet. Bunun dışında Brezilya'ya bakabiliriz yine. Yakın zamanda yolsuzluk önemli bir gündem konusu oldu orada da. Burada en fazla yolsuzluğa karıştığı düşünülen kurumların başında siyasi partiler ve parlamento geliyor ki son dönemde Brezilya'daki harekete baktığımızda aslında doğrudan hedefte zaten bu kurumlar olmuş durumda. Politikaya güveni kalmadık çünkü insanların ve bu yüzden artık sokağa çıkmaya başladılar. Ama burada sıradan bir kişinin de yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunabileceğine ve bunun bir aktörü olabileceğine olan inanç çok daha fazla, %81 seviyesinde. Oo, dolayısıyla insanların sokakta olması aslında bu verilere de zaten yansımış gibi görünüyor. Evet. Bunun dışında yine aslında biraz daha belki Afrika'da ya da iş çalışmalarının olduğu kırılgan bölgeler olarak tabir edilen bölgelere de bakmakta fayda var. Bu bölgelerde özellikle güvenlik güçleri ve yargı önemli problematik alanlar. Örneğin Afganistan'da yargıya işi düşenlerin %69'u rüşvet vermek zorunda kalıyor. Ya da işini kolaylaştırmak için bir şekilde rüşvet veriyor. Güvenlik sektörü, polise rüşvet önemli bir konu yine. Uganda'da anket yanıtlarının arasında polisle karşılaşmış olanların %69'u rüşvet verdiğini söylüyor. Kongo'da %79, Gana'da yine %79, Kenya'da %77, Nijerya'da %81'e kadar çıkıyor. Dünya rekoru bu arada Sierra Leone diye bir Afrika ülkesi ve %84. Hı-hı. Yani 100 kişiden 84 kişisi rüşvet vermiş geçtiğimiz bir yıl içinde. Yani şimdiye kadar gördüğüm en yüksek rakam galiba. Yani yolsuzluğun vardığı boyutları düşünemiyorum. Evet bile. Ve dolayısıyla bu ülkelerdeki aslında hem gelir eşitsizliğinden hem de hukuksuzluktan kaynaklanan tüm mağduriyetleri bir kez daha katlayan bir durum ortaya çıkıyor. Evet, zaten yoksulluk var ve bu yoksulluk yolsuzlukla birleşince en çok yine yoksul kesimi vuruyor. Evet. Türkiye'ye gelelim. Şimdi Türkiye'nin rakamları şöyle. Ankete katılanların %55'i öncelikle son 2 yılda yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Türkiye'de rüşvet verenlere baktığımızda birebir, yani ankete katıldığında ben kamu kurumlarıyla iş yaptım ve iş yaparken işte şu 8 tane kamu hizmeti veren kurumla iş yaptım ve bunların içinden rüşvet verdim diyen, birebir geçtiğimiz sene rüşvet verdiğini söyleyen %21 var. Yani 5 kişiden biri bilfiil rüşvet vermiş durumda Türkiye'de. Bu oran tabii yani Avrupa Birliği rakamlarına göre çok çok yüksek. Hı. Yani baktığımızda çünkü işte İngiltere'de %2, İtalya gibi bir yerde bile ki İtalya'nın yolsuzluk algısı yüksektir, %5 falan çıkıyor. Bu oran gerçekten çok yüksek. Avrupa Birliği adaylığı hevesinde olan, isteğinde olan bir ülkenin. Yani baktığımızda başka ülkelerle karşılaştırdığımızda Sudan, Kosova, Tayland, Tunus gibi ülkelerin bile aslında altında bulunuyoruz. Yani rüşvet verme oranlarımız çok. En çok rüşvet veren sektörlerin, rüşvet verdiğimiz sektörler ise birinci sırada eğitim, ikinci sırada polis, üçüncü sırada da işte bu hani arazi, tapu, kadastro hizmetleri veren kurumlar çıkıyormuş. Eğitim aslında şaşırtıcı bir şekilde bundan bir önceki barometrede de böyle yüksekti. Hı. Yani eğitim kurumları aslında galiba işte bu herhalde bunlar bir mit, bir şehir efsanesi değil. Yani insanların işte bu kayıtlar sırasında verdikleri paralar, işte çocuklarını belli okullara yazdırmak için verdikleri paralar. İyi notlar için kimi zaman. Kimi zaman da iyi notlar için. Yani burada ortaya çıkıyor bu bu bulgu. Bunu doğruluyor aslında. Evet. Yolsuzluğa en fazla karışan kurumlar da yine daha önce bahsettik. Siyasi partiler Türkiye'de. Onun ardından da medya ve meclis geliyor. Aslında yani yolsuzlukla mücadelenin etkinleştirilmesi adına siyasi partiler alanında şeffaflığın getirilmesi ciddi bir adım olabilir Türkiye'de. Siyasetin ve siyasi partilerin finansmanının özellikle şeffaflaştırılması gerekiyor. Bu konuda yani yetersiz mevzuatımız var. Pratiğimiz de gayet kötü. Siyasetin finansmanına ilişkin doğru düz açıklanan bir bulgu yok. Kimin nereye ne harcadığı, kimin kimi desteklediği gibi bir bilgiye rastlayamıyoruz. Bu aslında zannederim siyasi partilerin bu yolsuzlukla ilgili algısına büyük katkıda bulunuyor. Ama benim burada en çok dikkatimi çeken, siyasi partiler hemen hemen hep bu grupta Türkiye'de. Bütün dünya ile paralel olarak en yolsuz kurumlar arasında görülüyor. Ama medya, yani 3 sene önce yapılmıştı küresel yolsuzluk barometresi ve oraya baktığımızda zannederim işte 6-7. Kurumdan biriydi. Yani üstten 6-7. Kurum, yani çok en üstteki kurumlar arasında değildi yolsuz olarak görülen. Ama şimdi kamuoyunda medya 2. kurumda. Siyasi partilerin hemen arkasından en yozlaşmış ve yolsuzluğun en çok etkilediği kurum olarak medya görülüyor. Bu aslında çok çarpıcı bir şey. Yani çünkü sürekli hep bunu konuşuyoruz. İşte medyanın görevini yerine getirmediği, doğru haber alma özgürlüğünü sağlamadığı gibi konulardan bahsediyoruz ama demek ki bu hani birkaç kişi kendi aramızda konuştuğumuz bir şey değil. Evet. Genel olarak topluma yaygın bir şey bulguymuş ve bu da Yani medya kurumlarının kendilerini eleştirmeleri için bir vesile olur mu bilmiyorum. İnşallah olur. Yani algıları çok yüksek. Evet, risk. Özellikle bu seneden sonra olacak herhalde ki bu veriler zaten bu gezi olaylarından önce medyanın bu kadar yoğun bir şekilde eleştiri almasından daha önce çok yapılmış önceydi, bir anketin sonuçları. 2012'ye ilişkindi bu. Yani evet. 2013'te bu özellikle son 1-2 aydır yaşadığımız haber alamama, habersiz kalma durumunu düşündüğümüzde bunun çok daha yüksek olacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Evet, ne yazık ki. Bunun dışında hizmet almak amacıyla kamu kurumlarına başvurduğumuzda kişisel bağlantıların işinizin yapılmasında ne kadar etkili olup olmadığına yönelik de bir soru var. Ve bu konuda ankete katılanların %62'si önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Bu da önemli bir veri çünkü geçtiğimiz ay yayınlanan Kamu Etik Kurulu'nun faaliyet raporunda da buna özellikle değinilmişti. Kayırmacılık konusu yine gelen şikayetlerde ön plana çıkıyor kurulda da. Son olarak da şu bulguyu verelim. Katılımcıların %68'i yani sade vatandaşlar yolsuzlukla mücadelede etkili olacaklarını düşünüyor. %86'sı katılacak karşılaştıkları bir yolsuzluk olayını mutlaka yetkili kurumlara bildireceklerini düşünüyor ki bunlar iyi bulgular. Ama bir yandan da zannederim sistemin yeterli sonuç vermeyeceğini, sistemin yeterli işlemediğine ilişkin de bir kanaat hakim. %54'ü kişilerin bir işe yaramayacağını, yani ben bu başvuruyu yaparım ama bu başvuru bir işe yaramaz şeklinde düşünüyor. Bunlar önemli bulgular. Belki en son şununla kapatabiliriz. İnsanlar nasıl bir yolsuzluğa karşı nasıl savaşırım, nasıl mücadele ederim diye düşündüklerinde bulgular şöyle: imza kampanyasına destek veririm diyenler %60, sosyal medyayı kullanırım diyenler %63, barışçıl gösterilere katılmak %38 ve temiz şirketlerden alışveriş yaparım diyenler de %77. Aslında bu yani itibar algısı şirketler içinde, özel şirket içinde son derece önemli. Bunu da görüyoruz buradan. Sosyal medya çok önemli. Bir buna karşı bir kampanya geliştirmek, bir tutum oluşturmak açısından Türk halkının aktivistliğine de teşekkür etmek lazım burada. Evet, şimdilik bu kadar. Bugün yolsuzluk barometresi, küresel yolsuzluk barometresi sonuçlarını inceledik 2013 yılına ilişkin. 2013 yılında açıklanan ama 2012 yılına ilişkin aslında. Bundan sonraki hafta görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.